فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن يصبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كفر. وغالب هؤلاء الرافضة الذين يصبون الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته، بل وجوبه، بل ونونليا واجب، بل ونونليا كما واجب. شيعة الشيطان ونونليا كما واجب وتكان مصحابة حسهاسا مخاليفة وأن ونغف، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى وسبب واو يتقربون بذلك إلى الله ونجكربيشا وجنبهيلو إلى الله تعالى والله متكفو. سؤال لك تكان مصحابة وواون عبادة، ويرون ذلك من أجل أمور دينهم نا ونليون لي جنبهيلو من أجل أمور دينهم نكتك مامبو يدينياو يليو متكفو سانا، كما نقل عنهم، كما ambavyo imenukuliwa kutoka kwao katika vitabu vyao. Sheikh anamaliza anasema ma adalla uqula, ma adalla uqula qaumin, nipotevu zilioje, nipotevu zilioje, uqula qaumin, zile akili za wale watu ambao yataqarrabuna ila Allah ta'ala, wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bima, kwa lile jambo ambalo yujibu lahum khusrana ad-din, linawajibishia wao kula khasara ya dini. Nipotevu zilioje akili za watu hawa, wanafanya mambo ambayo ukiyafanya hayo mambo hupata hasara ya dini, unaikosa dini. Yani kwa nini wameifanya hii kwamba ndio dini yao? Lakini waman lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur, yeyote ambaye hakujaaliwa na Allah mwangaza hawezi akapata mwangaza. Allah ndiye anayetoa mwangaza kuwaangazia watu wakabainikiwa na haki kutokamana na batil, wakabainikiwa na tauhidi kutokamana na shirki. Walhidaya biyadillah, wallahu alhafidh, na Allah ndiye mchunga mwenye kuhifadhi. Yani kana kwamba anasema Allah tuhifadhi. Hadha, sambamba na hili, wa inni la a'taqidu kufra man kana inda Allahi muslima. Sheikh anajinasua, anajinasua rahimahullah na kujitoa katika tuhuma aliyowahi kutuhumiwa tangu yuko hai, na zikaendelea kurushwa tuhuma hizi kwa Sheikh rahmatullahi alayhi baada ya kufa kwake, kwamba yeye anawakufurisha Waislamu, anawakufurisha Waislamu. Anasema wa inni la a'taqidu, na mimi sitakidi kufra man kana inda Allahi muslima, ukafiri wa yule ambaye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Muislamu. Siitakidi ukafiri wa mtu ambaye mbele ya Allah yeye ni Muislamu. Simkufurishi aliye Muislamu mbele ya Allah. Anasema wala islama man kana indahu kafira, wala siitakidi uislamu wa yule ambaye mbele ya Allah ni kafiri. Aliye kafiri mbele ya Allah ni kafiri kwangu, aliye muislamu mbele ya Allah ni muislamu kwangu. Bal a'taqidu man kana indahu kafiran kafira, bali mimi naitakidi yeyote yule ambaye ni kafiri mbele ya Allah basi ni kafiri huyo. Na aliye muislamu ni muislamu. Kana kwamba anasema kwa maneno haya rahimahullah, mambo kama haya hayaendani na matamanio ya mtu. Ikawa mtu anavyoona kwamba huyu nimpe minha ya Uislamu, nimpe kibali, basi nampa kibali, kwamba chukua kibali, wewe ni Muslim. Na kwamba huyu roho yangu haimpendi awe Muislamu, nampa kibali, wewe chukua hiki, wewe ni kafir. Kama wanavyosema watu wa bid'a kuwaelekezea maneno ya kidhalimu ahla sunnati wal jamaa as-salafiyun, kwamba wana kadi zao wenyewe, masalafi wana kadi zao, wasipokupenda wanakupiga red card, we shika red card, prr, toka nje uwanja, kafir finnari jahannam. Masala haya hayendi kwa matamanio na utashi wa mtu, kwamba yule ambaye watamwona kwamba Muislamu wampe Uislamu basi watampa, na yule ambaye kwamba hawampendi kubakia kwenye Uislamu wanampokonya kibali cha Uislamu, kwamba wewe ni kafir, aduullahi wa aduu rasuli. Sivyo hivyo. Ndio maana Sheikh akasema yule ambaye ni Muislamu kwa Allah, kwangu ni Muislamu, sio kwa matashi yangu. Yule ambaye ni kafiri, basi na mimi naitakidi kwamba ni kafir. Anasema wama saha, kule imeandikwaje? Wa saha, pana mimu hapo, mim alif. Wama saha anil ulama min annahu la yakfur ahlu alqibla. Ukisema la yakfur ahlu qibla sawa, au la yukaffiru sawa sawa, ni la yakfuru. Wama saha anil ulama, na yale yaliyosihi kutoka kwa wanawazuoni, min annahu la yakfuru ahlu alqibla, kwamba watu wa qibla hawakufuru, hawawi makafir. Muda wa kuwa anasali kuelekea qibla sio kafir. Utamkufurishaje mtu katika ahlu alqibla? Ahlu alqibla ni wale wanaosali wakaelekea qibla, mbali na tofauti zao na madhehebu zao, wanaitwa ahlu alqibla. Kwamba muda wa kuwa ni katika ahlu alqibla la yakfur, hawi kafir. Haya yamesemwa na baadhi ya wanawazuoni. Famahmulun ala man lam takun bid'atuhu mukaffiratan, famahmulun, basi hilo limebebwa kwa mbereko upi? Ala man lam takun bid'atuhu mukaffira, kwa yule ambaye bid'a yake sio bid'a inayomtia ukafirini, sio bid'a inayokufurisha. Huyo sio kafir, ana bid'a katika ahlul qibla, mubtadi', lakini bid'a yake haijafikia katika haddi ya yeye kuwa ni kafir. Kwa maneno yao hayo kwamba hakufuru mtu wa kibla yanabebwa katika mahmal hiyo, mahmal hiyo, mbereko huo. Ambaye hakufuru katika watu wa kibla ni wale ambao wana madhambi wal maasi, saghiratan, yawe madhambi hayo ni madogo, au kabiratan, au yawe madhambi hayo ni makubwa. Fala yajuzu takfiru sahibi dhambi bidhambihi wa in kana kabira, haifai kumkufurisha mwenye dhambi kwa sababu ya dhambi lake ambalo amelifanya, hata kama dhambi lake litakuwa kubwa. Hawa hawakufuru. Huu ni mukhalafa wa kwanza. Kwa maana tutasema hawakufuru watu wa kibla wale ambao wana aina mbili za makosa. Hawakufuru watu wa kibla ambao wana aina mbili za makosa. Mukhalafa wa kwanza ni huo, wenye madhambi, wenye maasi, mamoja yawe ni madogo au yawe ni makubwa. Hawakufurishwi hao hata kama wamefanya madhambi makubwa. Tumeelewana vizuri? Huo ni mukhalafa wa kwanza. Mukhalafa wa pili ni bid'a. Mukhalafa wa bid'a, na bid'a wanaigawa wanawazuoni sehemu kuu mbili. Kuna bid'a wanaiita bid'a mukaffira, yenye kukufurisha. Bid'a hiyo inakufurisha, mukaffira. Na kuna bid'a ambayo si mukaffira, kwa hiyo bid'a ambayo ni mukaffira hii inamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Mfano, mwenye kuitakidi kwamba zina sio haramu, au akaitakidi kwamba kiyama hakitosimama, au akaitakidi kwamba yafaa kumwabudu asiye kuwa Allah, hii ni bid'a mukaffira. Hata kama ataswali kuelekea kibla mtu huyo, muda kuwa anaitakidi mambo haya tuliyoyataja, kwamba zina halali, kiyama hakipo, upo uwezekano wa mja kumwabudu asiye kuwa Allah, akamchinjia asiye kuwa Allah, akamwomba asiye kuwa Allah, katika hali hii, hata kama ataswali kuelekea kibla, hakuna shaka juu ya ukafiri wake. Kwa nini? Kwa sababu bid'a yake ni mukaffira, imemtoa katika mila. Huyu wanamkufurisha ahlul ilm. Ama mwenye bid'a ambayo sio mukaffira, anasoma dua ya pamoja baada ya swala, ana kunut msikitini baada alfajr, baada alfajr, kwenye alfajiri anasoma khitma, anasoma talakini makaburini na masaili kama hayo, hii ni bid'a, lakini ghairi mukaffira, huyu hawakufurishwi. Kwa hiyo watu wa kibla hawatokufuru, wakaambiwa hawa ni makafir wenye aina mbili za makosa, madhambi na maasi, yawe makubwa yawe madogo. La kwanza hiyo. Mukhalafa wa pili ni wenye bid'a ambayo sio mukaffira, hawa hawakufuru. Tumeelewana vizuri? Na hayo maasi na madhambi ambayo kwayo wakiyafanya hawakufuru, wakihalalisha kwamba halali, wanakufuru. Tumeelewana vizuri. Anasema wa ma saha anil ulamai, na yale yaliyosihi kutoka kwa wanawazuoni, min annahu la yakfuru ahlu alqibla, kwamba watu wa qibla hawakufuru. Kama wapo wanazuoni wamesema hayo, fa mahmulun, hilo limebebwa hilo, ala man lam takun bid'atuhu mukaffira, kwa yule ambaye bid'a yake haijafikia kuwa ni bid'a mukaffira, ila yamkufurisha. Bid'a ya kuitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa, naam, bid'a mukaffira. Bid'a kuitakidi kwamba Allah haonekani siku ya kiyama, bid'a mukaffira. Liannahum, kwa sababu wao na wazuoni, ittafaqat kalimatuhum, limeafikiana neno lao, ala takfiri man kanat bid'atuhu mukaffiratan, juu ya kumkufurisha yule ambaye bid'a yake ni mukaffira. Umeafikiana katika hilo kwamba mwenye bid'a ambazo ni mukaffira, huyo ni kafiri. Amesema al-Imam Shah عبد العزيز الدهلوي والإمام الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي الشيخ وكهنده كتك ورزون وحديث الفريق موك الف موجة ميانبيلي ثلاثين تيسة الف موجة ميانبيلي ثلاثين تيسة هجرية. على سبب من استكشف عقائد الاثني عشرية ومن طووا عليه علم أن ليس لها في الإسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه. هاي منين ونوزوني جو يا مشيع وما فيكيان ونوزوني قوام با أتكفور يلي أنباي بدع زاك مكفر نكون كفير أتكي تشنغوز اتكادز شيع اثنى عشرية na yale waliokuwa nayo katika itikadi zao, atajua kwa yakini kwamba ithnaasharia hawa hawana fungu katika Uislamu, na atahakiki juu ya ukafiri wao. Wala shaka anna takdhiba rasulillah, na wala hakuna shaka juu ya kwamba kumkadhibisha mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كتكيالي يليوثبيتي كتكاكواكي كوكاتا قطعا كحاليا كوكاتا كمانا هيانا كسيتا ولا هيانا إشكالي ولا هيانا كترددي يليوثبيتي كتكاكواكي قطعا mtu akamkadhibisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufrun, jambo hilo ni ukafiri. Waljahalu fi mithli dhalika, na mtu kutokuyajua mfano wa mambo kama hayo. Yapi? Al-ashya al-qat'iyya, ili mambo ya kukata, al-dhahira ya wazi, al-jaliya, mfano sala na wajibu wake, pombe na uharamu wake. Asija akasema mtu kwamba mimi sijasoma madrasa, hivyo sijui hukumu ya pombe, sijui hukumu ya pombe, nisilaumiwe. Mimi sikusoma madrasa, hivyo sijui hukumu ya sala na wajibu wake, sijui, sikusoma mimi, sijui. Waljahalu fi mithli dhalik, na kutokujua mambo kama hayo ambayo ni qat'iyya, al-ashya al-qat'iyya, laysa bi'udhri, si udhuru. Wallahu a'lam, na Allah ni mjuzi zaidi. Kwa bana Sheikh ametoa ile shubha ya baadhi ya watu kusema kwamba kwa nini mnawakufurisha watu wanaswali kuelekea kibla? Mnawakufurisha mashia wanaswali wanaelekea kibla, kibla chetu kimoja, mtu anasema hivyo. Qur'ani yetu ni moja, mtume wetu ni mmoja, na hija ikiwepo tunawashuhudia na wao wanakwenda. Unawakufurishaje hawa? Haya maneno ya mwisho ya Sheikh ameshatoa ufumbuzi kwamba la yakfur ahlul qibla, neno hili mahmulun ala man lam takun bid'atuhu mukaffira, lakini wakati huo huo limeafikiana neno la wanawazuoni juu ya kumkufurisha yule ambaye bid'a yake ni mukaffira. Neno la wanawazuoni limeafikiana katika hilo, huyo ni kafiri hata kama ataswali kuelekea kibla muda wa kuwa hajaondokana na itikadi yake hiyo. Tumeliona vizuri hapo, sababu wako watu wanajenga hoja kwamba sasa hawa wamesema la ilaha illa Allah, wamesema la ilaha illa Allah. Umar anamwambia Abubakar, kwa nini unawaua watu wamesema la ilaha illa Allah? La ilaha illa Allah si kovu kwamba una kovu yako haiondoki mpaka wafu, au si kabila kwamba huwezi ukalibadilisha. Mimi kabila fulani leo nimeamua nibadilisha kabila, kabila limebakia pale pale. Kwa la ilaha illa Allah si kovu, wala la ilaha illa Allah si kabila. La ilaha illa Allah ina shurutu zake, la ilaha illa Allah ina nawaqidhu zake na vitenguzi vyake. Kikipatikana kitenguzi kimoja, imebatilika la ilaha illa Allah, si ndio hivyo? Na tumesoma nawaqidhu al-Islam, tumeshasoma risala ya nawaqidhu al-Islam, vitenguzi vinavyotengua Uislamu. Hawa masufi sijui wana matatizo gani hawa masufi, lakini hawana matatizo, hawana matatizo, isipokuwa tu wanajichomoa akili, wanajichomoa akili, wanajifanya hawaoni, wanajifanya hawasikii, kwa sababu mashia wanatoa fedha. Basi mashia wanatoa fedha, hayo maulidi hayo mengi yanadhaminiwa na mashia, wanakuletea pale safleti za michele, watakuletea madumu ya mafuta na bahasha za kaki zenye fedha, na wao watahudhuria. Kwa hiyo wanadhamini haya maulidi, wanadhamini baadhi ya mashekhe, wengine wanalipiwa nyumba, mashekhe wanalipiwa nyumba. Kuna shekhe mmoja zama za Nadwa alitutilia fitna, tukakosa fursa msikiti wa Kichangani hapa. Akasimama baada ya sala, watukufu wa Islam, kuna matangazo yanatangazwa huko kwamba hapa kutakuwa na Nadwa, sisi tumeitwa, tumeitwa na watu wakubwa wakatuhoji, je, hawa watu mnawajua kweli? Kuna Nadwa, je, mnawafahamu? Sisi hatuwajui hao, wala hapa hakuna Nadwa. Sheikh fulani, wallahi la, jamani, hapa hakuna. Kwa hiyo kila aliyokuwepo mtangazie mwingine kwamba hakuna Nadwa hapa, sisi watu hatuwajui wako wapi, watokea wapi, hatuwajui. Likija la kutokea, la kutokea, sisi tusihusiki. Yani akazungumza maneno lugha kama hiyo. Alafu ukifika msimu wa Ashura, huyo huyo shekhe huyo wa kisunna huyo anaweka mabango ya kishia nyuma ya msikiti wa Kichangani huyo, anabandika mabango, anaweka, na ni miongoni mwa waliopelekwa Irani, miongoni mwa waliopelekwa Irani. Idhaa fulani ya Kiislamu, sijui bado ipo, ishakufa. Zamani alikuwa anapewa muda, anazungumza zungumza, mimi nikawa namsikia, nilikuwa nafuatilia, namsikiliza akisema, akimtaja Ali anaanza amesema Imamu Ali. Hizi ni shiari za Kishia, amesema Imamu Ali, si umeelewa vizuri? Yuko hapo mtaa Kichangani, sio kwamba hawaelewi, lakini wanapewa wanatoa fedha. Fedha ni mbaya kabisa. Na ufakiri pia ni mbaya. Fedha ni mbaya na ufakiri ni mbaya. Kada al-faqr an yakuna kufra. Umekaribia ufakiri uwe ni kufuru. Mtu aweza akakufuru hivi hivi kwa sababu ya ufakiri wake. Kwa hiyo sio kwamba hawaelewi kwamba oh, watu ni Waislamu wenzetu hawa, jamani tuungane. Na haya ndo maneno ya mashia, wajifanya wanazungumza kwa hisia, bali mtu anaweza akataka kutoa machozi. Alwahda, alwahda, moja moja, wahda wahda. Waislamu, makafiri wanapotaka kutushambulia wanasahau tofauti zao za kimadhehebu, wanakuwa ni kitu kimoja dhidi ya Waislamu. Wahda wahda, umoja wa Waislamu, umoja. Hizi ni lugha zao, lugha za uongo kabisa. Kula Yemen, Yemen wanatumia lugha shiarati zile kwenye maandamano yao, al-mautu li-Israel, al-mautu li-Amerika, mauti ya wapate wa Israeli, mauti ya wapate wa Marekani, an-nasr lil-Islam. Lugha nzuri kabisa, ushindi upate Uislamu. Wanatumia lugha hizo, wanataka eti kuonesha kwa jamii kwamba wao ni Waislamu na wanawachukia Wamarekani na wanawachukia Waisraeli. Si kweli. Na tukio la juzi la yule Ismail Hania, rais wa chama cha Hamas, ni dalili juu ya hayo. Na kabla ya tukio hili yako matukio mengi kwenye tarehe ya Kiislamu. Matukio mengi katika tarehe ya Kiislamu dhidi ya hawa mashia. Waongo. Kiandamana eti wanawaambia Mayahudi, wanawaambia Khaybara, Khaybara ya Yahud. Jeshu Muhammad saufa yaud. Kumbukeni Khaybar, kumbukeni Khaybar enyi Mayahudi. Jeshi la Muhammad litarudi. Khaybara, Khaybara ya Yahud. Jeshi Muhammad saufa yaud. Wanasema hivyo. Waongo. Kwa hiyo hawa masufi sio kama hawafahamu hawa mashia. Kuna ruzuku zinaingia, kuna pesa wanapata, hasa wakisimama kuwatetea, hasa wakialikwa na wakaitika kwenye mialiko. Kuna bahasha za kaki zipo. Waila vitabu vyao mbona viko wazi hawa, na matusi yao mbona yako wazi hivi? Mtakamseme kwamba hawa mashekhe hawavijui vitabu vya mashia viko wapi, vinauzwa wapi, vimeandikwa nini? Wao hawana macho kujua kusoma. Lakini nini, min wara'i al-akama ma wara'aha, nyuma ya kichuguu kuna kitu. Ukioni wewe, lakini kuna kitu nyuma ya kichuguu. Tumeelewana vizuri hapa? Waila hawa masufi wengi wao, kama si wote, wamepita kusoma madrasa Shamsia Tanga, Tamta, kwa Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayyub al-Kamadhi, ghafara Allahu lahu wa rahmatullahi alayhi. Yule Sheikh ameandika kitabu kwa Kiswahili, ulinde Uislamu wako, ulinde Uislamu wako. Na miongoni mwa aliyoyaandika yanayomtoa mtu katika Uislamu, kuwatukana wakiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumtukana Aisha. Ameandika ile Sheikh. shekhe wa Muhammad Idi Mwambungo na mashekhe wengine, imamu sio msikiti gani hapa hapa suna, wote hao shekhe wao, shekhe Muhammad ibn Sheikh Ayyub Al-Kamadhi. Ulinde Uislamu wako. Sisi kipindi kile cha nadwa tulivinunua hivi vitabu kwa wingi kwa lengo la kuwagaia Waislamu. Sasa hawa ikiwa shekhe wao kaandika, wao hawajaviona vitabu vya shekhe wao, hawajaviona, hawajui wayafanyayo mashia dhidi ya masahaba wa mtume na wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi kweli maadui wa mashia ni sisi peke yetu? As-salaf wao hawana wadui nao wala hawana ugomvi nao. Kwani Aisha ni wetu sisi peke yetu? Kwani Abu Huraira ni wetu sisi peke yetu? La, Abu Bakr, Umar, Uthman, wasno wanawataja kwenye mimbar siku za Juma, Amiri al-Mu'minina si Umar al-Faruq radiyallahu anhu, sio wao. Lakini kuna mambo, kuna bahasha, kuna bakhshishi wanapewa, zinatolewa na vitu kama hivyo, na hiyo wanaofanya ni khiana. Khiana utakwenda kuulizwa, kwa sababu uwepo wao kwenye mahafali ya mashia, uwepo wao kwenye hadhara za kishia ni dawa. Ule uwepo wao peke yake ni dawa, manake watu watakaa pembeni, hakuna ubaya, hakuna ubaya, si yule shekhe wetu yuko pale, si yule shekhe wetu yunaipe yuko pale, kuna ubaya gani? Hawa jamaa tu wana matabu hawa, hawa kanzu fupi hawa, hawa wana tabu hawa, hawa hawapendi umoja na mshikamano, hawa kanzu fupi hawa, ni hawa tunaogomvia, ugomvi hawa, hicho ndio kinachokuja hicho. Kweli si kweli?